Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка трэцяя. Чатырнаццатага лютага. У другой палове дня наведаў мяне Вячык, супрацоўнік КДБ, які курыруе выдавецтва. Пакуль я канчаў нейкія свае справы, ён схапіў на маім стале даўгаватую чыстую картку і пачаў на ёй нешта крэмзаць. Пасля падаў мне, гляжу нейкая табліца, нумар па парадку, аўтар, назва твора, прычыны. «Што гэта?» – пытаю. «А гэта, – адказвае ён, – прашу вас зрабіць мне, вось паводле такой формы, пералік адхіленых выдавецтвам у 84 годзе рукапісаў. Пажанада было б і адрасок аўтараў даць там». Я выказаў сваё здзіўленне, прыгадаў, што ён адзін раз ужо хацеў ад мяне такі спіс узяць, але ж у ЦК мне не параілі гэта рабіць. Праўда, я не інфармаваў тады ЦК, спаслаўся на яго так сабе, каб лепш выратавацца ад такога нахабнага патрабавання. Ён сказаў, што гэта трэба ім, каб папярэдзіць самавольнае выданне за мяжою адхіленых намі рукапісаў. Я кажу, што ніхто за мяжою іх і не возьме. Мы ж адхіляем зусім бездапаможныя рукапісы ў літаратурна-мастацкім плане. Не, вы ж адхіляеце і па прычынах ідэйна-палітычных. Вось такія нас у першую чаргу цікавяць. Штук 15-20 на год, я думаю, у вас будзе такіх рукапісаў. Мне не было калі аспрэчваць даручэнне. Аднак рашэнне я прыняў адразу. Патрабаваць ад КДБ афіцыйнае пісьмовага пацвярджэння такога даручэння, а пасля і сапраўды прапусціць яго праз ЦК. Як і той раз, Вячык пачаў мяне задобрываць. Тады выдаваў быццам бы свае службовыя дзяржаўныя сакрэты пра маршала Агаркава і гэтак далей. А цяпер паабяцаў даваць мне на азнаямленне радыёперахопы, расказаць у панядзелак, гэта значыць 18 лютага, пра некаторыя дэталі побыту Рыгора Барадуліна ў Штатах. На развітанне спытаў: «У вас ёсць праблемы з выпуском другога зборніка Дранько Майсюка?» «Пакуль, кажу я, на мяне ніякіх праблем, звязаных з гэтым выданнем, не выводзілі». «А якія гэта праблемы?» «Быццам бы, – адказвае ён, – зборнік пабудаваны на Богу, на рэлігіі і містыцы». Мяне не ўзрадавала гэта паведамленне. Днямі Варлен звярнуў маю ўвагу на тое, што ў апошнім зборніку Караткевіча творы шчодра перасыпаны менавіта такімі падрыўнымі і небяспечнымі рэжыму Вячыка праблемамі. Я рукапіс Караткевічаў прачытаў у той самы дзень, калі ён здаў мне яго. Усё там мне было арганічным, патрэбным, усё гэта ў караткевічавым стылі, у адпаведнасці з ягоным светапоглядам. А раз цяпер ужо гэтыя праблемы зноў перайшлі ў ранг антыдзяржаўных, значыць, узнікнуць цяжкасці з публікацыяй зборніка Владзіміра Караткевіча. Божа, дай моцы вытрываць. 16 лютага. За ўвесь дзень я ні разу не прыгадаў апошняй сустрэчы з Вячам. А сёння, збіраючыся на юбілей Івана Науменкі, я раптам успомніў яшчэ адну дэтальку з той сустрэчы. Вячык, даючы мне тую разлінейную картку, растлумачыўшы яе, паміж іншым сказаў: «А вельмі добра было б ведаць, хто піша нешта для сябе». Я ведаю, вядома, што маецца на ўвазе, аднак усё-такі перапытаў: «Ну, ведаеце, што гэта такое пісаць толькі для сабе», – кажа ён. «Гэта пісаць нават тады, калі ты ўпэўнены, што ніхто цябе не надрукуе, пісаць і складваць у стол. А раз сабраліся ўжо такія запісы, значыць, будзеш рана ці позна шукаць магчымасць іх апублікавання». Я нічого не адказаў. Ды не ўпэўнены, ці чакаў ён ад мяне адказу. Але ж нашто тады сказаў пра гэта? Вельмі падобна на тое, што праз некаторы час пачнуць цікавіцца і пра нашы паўсядзённыя думкі. Паколькі іх непакоіць пытанне, хто піша для шуфляды, значыць, яны гатовы рабіць вобыскі і забіраць тыя запісы. Лютага. Атрымаў зацверджаны ў Маскве план выпуску збораў твораў і выбраных твораў у 86-90 годах. Бегла паглядзеў у яго і ледзь не самлеў. Гэта сапраўдны здзек, расправа, вялікадзяржаўнае свінства. Павыкідалі нашых аўтараў, павыкідалі тамы, з кім раіліся. Бяру дадому на ноч, каб вывучыць гэты яркі дакумент суверэннасці рэспублікі. Наш жа праект разглядаўся і быў ухвалены ў ЦК рэспублікі перад адпраўкай яго ў Маскву. Выкінулі абодва тамы Міхася Стральцова. А гэта ж сённяшні наш Караткевіч. А што ім свінням нашы Караткевічы, нашы Багдановічы, нашы Купалы? Дарэчы, два тамы выкінулі ў Караткевіча. А мы ж збіраліся рыхтаваць чым найпаўнейшае выданне нябожчыка. Высокі чыноўнік дзяржкамвыда СССР у прысутнасці некалькіх дзясяткаў беларускіх выдаўцоў зусім нядаўна бэсціў і Багдановіча за адкровенны нацыяналізм. А пра адносіны да Купалы я нядаўна пісаў у сувязі з даносам на мяне галаўліта і выклікам да Савелія Паўлава. Сіл не хапае на адпаведнае гэтаму маскоўскаму варварству абурэнне. Буду шукаць нейкі паратунак. 19 лютага. Поўнага аналізу здарэння за ноч не зрабіў. Вырашыў аднавіць храналагічна ўсю гісторыю праходжання гэтага праекта. Якім ён быў першапачаткова складзены, як яго рэзалі ўсе чыноўныя літаратуразнаўцы і якім яго выплюнулі нам да выканання. Апрацаваў тры праекты. Супаставіў іх з маскоўскай куксаю. Высветліў, што яшчэ быў адзін праект, самы першы. Вырашыў падключыць яго, а ён недзе павінен быць у маім выдавецкім стале. Да таго стаміўся, што нават, расслабіўшыся пры рашэнні спыніць аналіз, задрамаў над гэтымі паперамі і лічбамі. Паспеў нават убачыць даволі непрыемны сон. Прама на мяне бегла разлютаваная, вялікая, брудная свіння. Раптам яна выпрасталася, стала на заднія ногі і з дзікім лямантам: «А што бы ты хацел? А цябе што надо?» Пярэднімі сваімі нагамі ударыла мяне ў грудзі. Ударыла балюча, у самае сэрца. Я прачнуўся ад гэтага болю і паклікаў жонку. Папрасіў нітрагліцэрыны. Свіння на дзіва была падобная на аднаго з маіх зацятых апанентаў. І лычам, і голасам. Недзе пад канец дня быў вячык. У пятніцу ж ён абяцаў прывезці ў панядзелак радыёперахопы і расказаць пра побыт Рыгораваў у Штатах. Панядзелак быў учора, а ён не прыехаў. Сёння завітаў без радыёперахопаў і зусім не збіраўся расказваць пра Рыгора. Пазваніў Саслоўскаму і сабраўся бегчы туды. Мабыць, заказаў нейкую кнігу. Чытаць жа ўсё-такі. Але я спыніў яго. «Вы хацелі нешта расказаць пра Рыгора?» «А, што пра яго казаць? П'е!» «Ды гэта ж п'е другі Рыгор, кажу я. Барадуліны ў рот не бярэ». «А, успомню нашу дамоўленасць. Барадулін, паведамляе ён мне, шмат энергіі і часу траціў там, каб вывучыць яўрэйскае пытанне. Яго цікавіла, як там адчуваюць сябе яўрэі, што выехалі ад нас, як наогул жывуць яўрэі ў Амерыцы». «А навошта ехаць аж туды, каб даведацца пра гэта?» – спытаў я. «Гэта можна зрабіць і ў Мінску. Прыязджаю ўжо час ад часу адтуль і перапісваюцца». «Во-во, у тым-то і справа, але ён хацеў пераканацца на месцы». «А, не ўмеюць нашы хлопцы паводзіць сябе там», – працягвае вячык. «Вось Адамчык. Ён, едучы туды, набраў поўны чамадан сала, каўбас і зусім не хадзіў харчавацца ў сталоўку. Еў толькі сваё. А ўсім, апраўдваючы свае паводзіны, казаў, што ў яго хворы страўнік, і ў сталоўках ён есці баіцца. А ўся гэтая камедыя патрэбна яму была, каб усё заробленае дацэнта пусціць на амерыканскія шмоткі. Далёка можа завесці некаторых нашых такая хцівасць прага да заморскіх анучак». Сказаўшы гэта, кадыбіст пабег. Пачынаў сустрэчу са мною з роспытаў пра ганарарную механіку. Браў кніжку за кнігай і распытваў, колькі за яе прыкладна атрымаў аўтар. І вельмі здзіўляўся, што так многа. Заадно пацікавіўся і маімі ганарарамі. Ведаю, што ўсё гэта яму трэба для майго дасье. Ну што ж. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. «Трэба рызыкаваць». Чытае Сяргей Законнікаў.